Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, drugi dzień października, na zegarze piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. W irańskim ataku rakietowym na Izrael zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Benjamin Netanyahu zapowiada odwet. Producent wycofuje z rynku saszetki z alkoholem i przeprasza za całą sprawę. Premier zleca kontrolę i zmianę przepisów. Pomoc dla kredytobiorców i przedsiębiorców oraz dodatkowe zasiłki i urlopy przewiduje przyjęta przez Sejm specustawa powodziowa. Iran popełnił wielki błąd i za niego zapłaci, powiedział premier Izraela Benjamin Netanyahu. Irańska armia wystrzeliła na Izrael około 180 rakiet. Jak podała armia izraelska, większość z nich została przechwycona. Reżim w Iranie nie rozumie naszej determinacji do obrony i naszej determinacji do wzięcia odwetu na naszych wrogach. Będziemy kierować się zasadą, którą sami ustaliliśmy. Ktokolwiek nas zaatakuje, my zaatakujemy jego. Obowiązuje ona wszędzie, gdzie walczymy z osią zła. W irańskim ataku zginął Palestyńczyk, a wcześniej izraelskie władze poinformowały o dwóch lekko rannych osobach. Izrael, który prowadzi operację wojskową w południowym Libanie, wezwał mieszkańców południowych dzielnic Bejrutu do ewakuacji. Tym samym zapowiedział atak na bojowników Hezbollahu, które mają nastąpić w bliskiej przyszłości. Wczoraj w atakach armii izraelskiej w różnych rejonach Libanu zginęło 55 osób, a 156 zostało rannych, poinformowało libańskie Ministerstwo Zdrowia. Ewentualna bezpośrednia wojna Iranu i Izraela nie będzie możliwa bez udziału Stanów Zjednoczonych, powiedział w polskim radiu Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej. Jak dodał ekspert, irański atak prawdopodobnie został wymuszony przez arabskich sojuszników Teheranu. Decydującą rolę odegrała frustracja ze strony arabskich sojuszników Iranu. Frustracja z bezczynności Iranu i z tego, że ta krew arabska jest tańsza od tej krwi irańskiej i że Iran zachowuje się tak konktatorsko. Natomiast Iran zachowywał się w ten sposób, ponieważ wie, że Netanyahu zależy na wciągnięciu Iranu w wojnę bezpośrednią, ponieważ będzie oznaczało również wciągnięcie Stanów Zjednoczonych. Rozmowy z Izraelem na temat odpowiedzi na irański atak trwają, a Stany Zjednoczone w pełni wspierają Izrael, stwierdził prezydent USA Joe Biden. Zapowiedział także rozmowy z premierem Netanyahu, a pytany o konsekwencje dla Iranu odparł, że to się okaże. Moglibyśmy naprawić kwestię migracji, ale Trump woli demonizować imigrantów i wykorzystywać problem do kampanii wyborczej, powiedział gubernator Minnesoty Tim Walz podczas telewizyjnej debaty kandydatów na wiceprezydenta USA. Jego przeciwnik Joe D. Vance zarzucił demokratom, że umożliwili swobodny przepływ narkotyków przez granicę. Wypowiadając się na temat imigracji, Walz wspomniał o torpedowanym przez Donalda Trumpa ponadpartyjnym projekcie ustawy zaostrzającej restrykcje na granicę oraz o wielu nieprawdziwych teoriach dotyczących imigrantów. Vance z kolei oskarżył Kamalę Harris o celowe prowadzenie polityki otwartych granic i pozwolenie na swobodny przepływ narkotyków. Producent wycofuje z rynku kontrowersyjne alkotubki, poinformował portal Many.pl. W oświadczeniu przesłanym redakcji spółka przeprosiła za całą sprawę. Żałujemy, że produkt, pomimo iż został wyprodukowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, wzbudził negatywne i niezamierzone skojarzenia, napisano w nim. Firma zapewnia, że nie złamała prawa celowo i nie chciała, aby produkt trafił do dzieci. Walkę z alkotubkami zapowiedział premier Donald Tusk. W oświadczeniu zamieszczonym w serwisie X szef rządu poinformował, że polecił urzędnikom przeciwdziałanie temu procederowi. Jak znam życie parlamentarne już ładnych parę lat, to nigdy nie dało się zrobić ustawy idealnej i z pewnością jak będziemy w trakcie realizacji, to pewnie jeszcze jakieś rzeczy wyjdą, które będą wymagały wzmocnienia, naprawy. Sejm przyjął ustawę przeciwpowodziową. Zakłada ona m.in. wspieranie dla kredytobiorców i przedsiębiorców oraz dodatkowe zasiłki i urlop na czas usuwania skutków powodzi. Zdaniem posła PSL Marka Sawickiego to dobry projekt, choć niewykluczone, że po czasie trzeba będzie wprowadzić poprawki. Za specustawą prawie jednogłośnie głosowało Prawo i Sprawiedliwość. PiS przygotował własny projekt, ale przepadł on w głosowaniu w sejmowej komisji. Nasza propozycja była lepsza, mówi poseł Jan Dziedziczak. Wobec tego, że koalicja rządząca ma większość, odrzuciła nasze korzystne dla mieszkańców zalanych terenów pomysły, trzeba było poprzeć dużo słabszą pomoc, jaką proponuje rząd koalicji 13 grudnia. Jutro specustawą zajmie się Senat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 4 minuty po godzinie 5. Sprawdzamy jeszcze pogodę. W dzień zachmurzenie duże z opadami deszczu, wysoko w Sudetach także deszczu ze śniegiem. Na południowym zachodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym. I tu prognozowana wysokość opadów od 10 do 15 mm. Na termometrach w ciągu dnia od 9 stopni na obszarach podgórskich Sudetów, około 13 na zachodzie i północy i 17 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Tutaj najcieplej.

całkiem realny i duży na nasze domowe budżety i na naszą kieszeń. Rozwój sytuacji po rozpoczęciu przez izraelską armię ograniczonej operacji lądowej na południu Libanu oraz po śmierci przywódcy Hezbollahu, który zginął 27 września w jednym z izraelskich nalotów. We wtorek wieczorem pojawiły się doniesienia, że Iran przeprowadził atak rakietowy na Izrael z użyciem ponad 100 pocisków. No i tutaj oczywiście pojawiają się rozbieżności, bo nikt do końca nie jest w stanie oszacować liczby tych pocisków, które faktycznie spadały na Izrael, były wymierzone w kierunku Tel Awiwu. Zadziałały oczywiście systemy obronne, ale to też taki temat, do którego będziemy wracać, tym bardziej, że Izrael już zapowiedział odwet związany właśnie z tą sytuacją i z tym atakiem. No i też to jeden z tych tematów, który pojawił się na forum Warsaw Security Forum, czyli wydarzenie rangi międzynarodowej, które trwa w Warszawie. Kraje wschodniej flanki NATO przestrzegają przed dalszą eskalacją na Bliskim Wschodzie. Według polityków i ekspertów obecnych na Warsaw Security Forum taki rozwój sytuacji może rozproszyć uwagę Zachodu skierowaną obecnie na pomoc Ukrainie, a komentarze w tej sprawie zebrał Karol Darmoros. Władze przestrzegają przed rozszerzeniem się konfliktu Izraela z Hamasem i Hezbollahem na cały obszar Bliskiego Wschodu. Na Warsaw Security Forum mówili o tym zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Niestety, rywalizacja o zasoby będzie tylko większa, także biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację na znajdującym się na progu wojny Bliskim Wschodzie. Ewentualna dalsza eskalacja sytuacji w tym regionie stanowiłaby dodatkowe obciążenie dla Zachodu. Prezydent Biden zdecydowanie mówi Izraelowi, by ten zatrzymał naloty na Liban. Naszym celem jest uniknięcie rozlania się konfliktu na Bliskim Wschodzie na szerszy obszar. Miałoby to negatywne konsekwencje także dla Europy. Into the broader region, which would have negative consequences for Europe as well. Minister obrony zapewniał też, że polscy żołnierze stacjonujący w Libanie w ramach misji ONZ są bezpieczni. Zwiększono jednak ich stopień gotowości. Obawy o wpływ konfliktu bliskowschodniego na pomoc Ukrainie wyraził były premier tego kraju. Arsenij Jaceniuk powiedział Polskiemu Radiu, że zaostrzenie konfliktu między Izraelem a Hezbollahem może mieć bezpośredni wpływ na pomoc Waszyngtonu dla Kijowa. Wystarczy włączyć dowolny światowy kanał telewizyjny albo otworzyć strony internetowe kluczowych gazet. Widać, że na pierwszych stronach piszą o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Obiektywnie zatem można stwierdzić, że jest to kwestia, która bezpośrednio wpływa na poziom międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy. Na poziom podtrzymki Ukrainy. Tymczasem władze w Jerozolimie podkreślają, że celem ich operacji jest Hezbollah. Dotychczasowe efekty izraelskich działań pozytywnie ocenia wiceszef amerykańskiej Rady Polityki Zagranicznej Ilan Berman. Ale w ocenie eksperta całkowita eliminacja Hezbollahu nie jest możliwa. Ale możliwe jest stworzenie sytuacji, gdzie organizacja jest osłabiona do takiego stopnia, że nie kontroluje już południowego Libanu, nie ma już wpływu na życie Libańczyków. Przez ostatnie dwa tygodnie widzieliśmy niezwykle spektakularną kampanię Izraela, by postawić Hezbollah w naprawdę niekorzystnej sytuacji. Spectacularly successful Israeli campaign to really put Hezbollah on the back foot. To Karol Darmoros, który zebrał komentarze polityków w związku z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Teraz 13 minut po godzinie 5. Coś mi świta. Przed nami Jay-Z i Alicia Keys, czyli Empire State. To już teraz w Trójce. Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie, now I live on Billboard, and I brought my boys with me, say what up to Tata, still sipping my ties, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five, nigga I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely from New York.

na rynku, w głowach naszych, ale myślę, że ta reakcja była i solidarna, i taka natychmiastowa. Wszystkich osób, od konsumentów po polityków, również tych, którzy zajmują najwyższe stanowiska. Premier Donald Tusk zareagował na sprawę, zapowiadając poszukiwanie skutecznego rozwiązania, które uniemożliwi sprzedaż alkoholu w tej właśnie formie. Z kolei dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, zapowiedział inspekcję w zakładach produkcyjnych oraz w punktach handlowych, podkreślając ryzyko pomyłki i skojarzenia produktów z artykułami dla najmłodszych. 20 minut po godzinie 5. Teraz już Wright i Monaco. Słuchają Państwo audycji Coś mi świta w Trójce, a za chwilę kolejne tematy. Don't To Monaco i Wright w trójce. No to w takim razie wybieramy się teraz na przejażdżkę. Brytyjczycy idą na wojnę z urządzeniami transportu osobistego. To elektryczne hulajnogi, także monocykle. Londyńska policja zaczęła walczyć z nielegalnie zmodyfikowanymi rowerami elektrycznymi, także i hulajnogami. Skonfiskowano około 1000 takich pojazdów, bo niektóre grubo przekraczały normy maksymalnej prędkości i mocy, co umożliwiało jazdę ponad 100 km na godzinę. A jak jest w Polsce? Tematem zajął się Kuba Witkowski. Pędzą jak wariaci rzeczywiście. Jak panu się wydaje, z jaką prędkością? Myślę, że około 40 nawet. Te hulajnogi jadą nie rzadko szybciej niż samochody, które poruszają się normalnie w ruchu ulicznym. A przecież w Polsce są przepisy, które regulują kwestie prędkości. Hulajnogi muszą mieć elektroniczny ogranicznik do 20 km na godzinę. Za to rowery powinny posiadać odcięcie wspomagania przy 25 km na godzinę, wylicza komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. W momencie, gdy osiągniemy tą prędkość 25 km na godzinę, moc silnika musi spaść do zera i dalej już musimy napędzać ten rower tylko i wyłącznie siłą mięśni, bez wspomagania. Ci ludzie zazwyczaj, kierowcy tych pojazdów, po prostu nie respektują żadnych przepisów ruchu drogowego. Oni włączają się do ruchu w każdym momencie, z każdej strony i na to trzeba naprawdę zwracać uwagę, będąc kierowcą samochodu. Ważne, by na początek zacząć realnie za to karać. Policjanci podejmują kontrolę i rozliczają takich kierujących, którzy nie powinni się poruszać, a to są obrazki niestety, które na co dzień widzimy, szczególnie w dużych miastach, właśnie dostawcy jedzenia, kurierzy, czy też prywatni użytkownicy. Dyskutuje się o różnych rozwiązaniach, między innymi o obowiązkowym ubezpieczeniu OC, ale także o rejestracji takich urządzeń. 26 minut po godzinie 5, za chwilę skrót z serwisu Trójki. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro, biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Papa ludzi dużo na katory jajcu. Własny los swój kół. Więc się ich spinać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Moi koledzy, wszyscy najlepsi. Ostatnie piętro, już parę chwil. Słońce zachodzi. Przygotowane kaziki, malczyki już za nami. 5:30 na zegarze, czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Izrael przeprowadził ostrzał południowych dzielnic Bejrutu, atak został poprzedzony wezwaniem do ewakuacji ludności cywilnej. Celem ostrzału, jak twierdzi Izrael, jest Hezbollah. Wcześniej rzecznik sił zbrojnych Daniel Hagari poinformował, że Izrael tej nocy zaatakuje z całą siłą na Bliskim Wschodzie. Oświadczenie zostało opublikowane kilka godzin po irańskim ataku. Iran wystrzelił na terytorium Izraela około 180 rakiet. Większość została zniszczona przez obronę przeciwlotniczą. Stany Zjednoczone wspierały Izrael w odparciu ataku Iranu, powiedział rzecznik Departamentu Stanu. To była bezczelna, niedopuszczalna agresja. Każdy kraj powinien przyłączyć się do nas i potępić działanie Iranu. Prezydent Joe Biden powiedział jasno: nasze wsparcie bezpieczeństwa Izraela jest niepodważalne, podkreślił Matthew Miller. Producent wycofuje z rynku alkotubki, poinformował portal Money.pl. W oświadczeniu przesłanym redakcji przedstawiciele firmy przeprosili za całą sprawę, podkreślili, że nie złamali prawa celowo i nie chcieli, aby produkt trafił do dzieci. Walkę z tym procederem zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu polecił urzędnikom przeprowadzenie kontroli i zmianę przepisów. To skandal, mówi psychiatra i specjalista od uzależnień dr Bohdan Woronowicz. Jego zdaniem konieczne są szybkie zmiany w prawie. Tylko jakim cudem to się pojawiło. Lobby alkoholowe jest niezwykle bogate. Zatrudniają najlepszych prawników. Ci prawnicy wyszukują luk, ale może by warto zatrudnić dobrych prawników, żeby te wszystkie luki pozatykali. Ów alkohol w tubkach to głównie wódka i likier w opakowaniach łudząco podobnych do musów owocowych dla dzieci. Kolejny serwis w Trójce o 7:00. No to w takim razie sprawdźmy jeszcze termometry. Dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia od 9 stopni na obszarach podgórskich Sudetów, około 13 na zachodzie i północy, do 17 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. No a też barometry warto sprawdzić. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. Przewiduje się początkowo wzrost tego ciśnienia, a potem spadek, co może wpływać na nasze samopoczucie. A patrząc na zegar w studiu, za 28 minut wybije 6:00. Ten program nazywa się Coś mi świta i od poniedziałku do piątku między 4:00 a 6:00 spotykamy się z Państwem, żeby się przede wszystkim obudzić i rozbudzić i jakoś pozytywnie wejść w ten nowy dzień. The Beloved i Sweet Harmony to jest to nagranie, które ma nam w tym celu pomóc. Już za chwilę kolejne tematy, między innymi ABC najmu, no bo to też temat na czasie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że rozpoczyna się nowy rok akademicki. Let's come together right now. Oh.

robię RWTS. Dziewczyna z Seattle i Bass Grow Keys. Za kwadrans godzina szósta. To jest ten czas, w którym należy pewne rzeczy przypominać. Widoczny równa się bezpieczny. Coraz szybciej robi się ciemno na ulicach, a też często ubieramy się w takie kolory, które raczej nie ułatwiają na przykład kierowcom sytuacji i życia. Ciężko jest zauważyć ubraną osobę na przykład na czarno i zareagować, żeby na przykład uniknąć jakiegoś wypadku, jakiejś tragedii. Dlatego przypominamy, że widoczny równa się bezpieczny. W Słupsku na Pomorzu policjanci razem z urzędnikami starostwa powiatowego przypominali w ramach akcji o noszeniu elementów odblaskowych. Rozdano około 100 odbijających światło opasek i kamizelek, które mogą uratować życie, a na miejscu był nasz reporter. Dzień odblasków i wspólnie mamy taką akcję właśnie z naszą policją, także zapraszamy. Jest to bardzo potrzebne, nie noszę odblasków, bo jeżdżę samochodem, ale jeśli nie mam odblasków, to idę z latarką włączoną z telefonem. Jako kierowca dosyć często się zdarza, że jakby w tych miejscach, gdzie nie są doświetlone przejścia dla pieszych, to faktycznie tych pieszych nie widać w momencie, gdzie jest osoba ubrana na czarno. Takie dziecko idzie ze szkoły i założy taką opaskę i wtedy jest widoczne. Aspirant Jakub Bagiński, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Słupsku. Ten ogólnopolski dzień odblasków to jest taka inauguracja akcji, która będzie trwała do końca roku. Ona się nazywa świeć przykładem, dlatego żeby wszyscy mieli świadomość, że odblaski są ważne przez cały rok. Oczywiście one są najbardziej istotne wtedy, kiedy szybko robi się ciemno, kiedy te dni są coraz krótsze, ale namawiamy, żeby korzystać z nich przez cały rok, bo one po prostu poprawiają naszą widoczność. No i teraz liczby, które przemawiają do wyobraźni. Pierwszy z odblaskiem widoczny jest z odległości nawet 150 metrów, a bez niego zaledwie 30 metrów. To jest ta odległość. Jak twierdzą policjanci, w takiej sytuacji nie ma szans, by kierowca zareagował na czas. Proszę pamiętać o odblaskach i proszę pamiętać o tym, że widoczny równa się bezpieczny. Za 13 minut 6.

zmęczony, wystraszony, przeculony, twój każdy krok. Wyuczony, wyuczony, wymierzony, wymierzony, wystraszony, wystraszony, przeculony, twój każdy krok. Oddział zamknięty już za nami, za 5 minut szósta, o szóstej serwis Trójki, a po szóstej poranne zapraszamy do Trójki. Dzisiaj Piotr Łodej. No i między innymi jednym z tematów będzie debata kandydatów na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, no bo to między innymi za nami. Czas na podsumowanie. Dziękujemy za dzisiaj. Irena Dan program realizowała, Radek Nałęcz miał przyjemność spędzić te poranne godziny z Państwem. Dobrego dnia życzymy. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co powiesz na zdrabki? Na zdrabki to ja złego słowa nie powiem. Ale... Poznaliśmy się kupując zdrabki, tak? Oświadczyłem ci się w trakcie drapania. Dzięki zdrabkom ciągle wygrywamy. To jak ja mógłbym... Ale ja tylko kupiłam nowe zdrabki. Zdrabki mają 25 lat. W tym czasie na wygrane wypłaciliśmy ponad 10 miliardów złotych. Drapcie dalej i wygrywajcie. Kupujcie w punktach Lotto.